नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। थोड़ी बुद्धि विस्तृत करे तो सब संसार है वो सबका सब एक काल के अंतर्गत है। उस अपना शरीर अपना कुटुम्ब अपने पीढ़ियों का जो कुछ है ये सब सब सब कुछ था नहीं पहले, नाम निशान भी नहीं था, ये गाड़ी ये घर ये कुछ चीज थी सब पैदा हुआ है। अभी 100 वर्ष के भीतर भीतर पैदा हुआ है, ये नहीं है गाड़ी नहीं, पुरानी गाड़ी 100 वर्ष अधिक है, 500-700 हजार वर्ष के भीतर भीतर सब है, और पहाड़ और समुद्र ये है लाखों वर्ष पहले। ब्रह्मा जी का दिन होता है रात होती है तो सहस्र युग पर्यंतम ब्रह्मणो, ब्रह्मा का दिन होता है 1000 चतुर्युग का, सतयुग त्रेपर द्वापर कलि 4 युग 1000 बीत जाए 1000 तब ये दिन होता है। अब इन दिनों करके 100 वर्षों में ब्रह्मा की आयु होती है, ये सब का सब ही नाश होना है। अगर विचार कर देखा जाए तो सब भी नहीं है, नहीं नहीं था पहले नहीं रहे नहीं रहेगा, तो नहीं तो सत्य होगा इसमें। सबका नहीं पड़ा सिद्ध हुआ ना, आरम्भ से देगा अंत देगा नहीं पड़ा सिद्ध हुआ, नहीं पड़ा ही परमात्मा है, ये जीवात्मा है परमात्मा का अंश, ये तो नित्य है। इसके सिवाय सब लाखों करोड़ों अरबों वर्षों पहले भी नहीं थे, अरबों वर्षों बाद नहीं रहेगा, अंत में नहीं पड़ा ही तो सिद्ध हुआ। ख्याल करके आप देखो तो इनका नहीं पढ़ा सिद्ध हुआ, एक चेतन पढ़ा ही रहा, और जीव भी परमात्मा का अंश हुआ तो परमात्मा से अलग तो हुआ ही नहीं, तो इनसे पहले एक परमात्मा ही परमात्मा सिद्ध हुए, दूसरा तो नहीं पढ़ा सिद्ध हुआ ना। तो ये नहीं थे पहले पीछे नहीं रहेंगे तो काल की अवधि वाले हैं, अरे काल खुद भी तो अवधि वाला है, खुद भी खत्म होने वाला है। सो सबके सब ज्ञान के अंतर्गत जानने के अंतर्गत है, तो जानने के भीतर भी रहा सभी, सब नाशवान हो गया। सूर्य चंद्रमा चंद्रमती तारा नक्षत्र ये सब समुद्र पृथ्वी ये सब के सब अभाव रूप है, कुछ नहीं था, सबका भाव सब कुछ नहीं था, तो सबका सब ही ज्ञान के अंतर्गत है। ये पर ज्ञान भी जिसके अंतर्गत है वो परमात्मा तो सदा है जुगत है, ज्ञान भी जिस परमात्मा के अंतर्गत है और परमात्मा असीम अनंत अपार है। सब दुख संसार पहला था नहीं और फिर रहेगा नहीं, ये टिकने वाला है नहीं, और परमात्मा है जो का त्यों है, अनंत युगों से अनंत युगों से अनंत ब्रह्मा हुए, अनंत हो गया अनंत ब्रह्मा, उन्हें पहले भी परमात्मा है जो के तो अभी वैसे ही, ये सब कैसे बदलने वाले, सब कैसे बदलने वाले हैं, बदलने वाले कोई चीज हमारे साथ नहीं है, हमारी बदलने वाली चीज नहीं है। और शरीर तो बदलता है, और शरीर सूक्ष्म है सूक्ष्म है कारण है सब बदलता है, सब बदलते हैं बदलते मिटते हैं तभी, तो ये नहीं बड़े हुए तो हमारी चीज क्या हुई संसार में, हमारी चीज कुछ है ही नहीं, जानने में आता है तो जानने की हद ये हुई तो हमारी चीज कोई नहीं है। एक स्थिति चीज भी हमारी नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज हमारी नहीं है, हम किसी के ही नहीं है, हमारे साथी कोई नहीं है, हम किसी के साथी नहीं है, एक परमात्मा ही परमात्मा है, हम भी परमात्मा का अंश, परमात्मा के अंतर्गत ही हुए, तो परमात्मा ही परमात्मा हुए, हम भी उसी अंतर्गत हुए। तो पहले ये संसार सब नहीं था और नहीं रहेगा, तो नहीं है, हमारी कोई चीज नहीं है, ये जानने से ये सिद्ध हुई कि जानने के अंतर्गत सब खत्म हो गया। कोई चीज हमारी नहीं है, हमारे साथ रहने में कोई नहीं है, एक परमात्मा मम है, वो परमात्मा आदि अंदर से रहे थे परमात्मा, परमात्मा है चौगे जो है उसके अंतर्गत संसार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, भूत उत्पन्न नष्ट होते हैं, सबके सब उत्पत्ति विनाश वाले हैं, वो हरदम रहने वाले परमात्मा ही हुए। तो वासुदेव सर्वम रहेगा, सर्वम खर्वदिंग ब्रह्म निराकार मानो साकार मानो, वो ये परमात्मा ही तो हुए, उस हिसाब कुछ नहीं हुआ, तो संसार में कुछ नहीं है अभाव हुआ, हमारे कोई चीज नहीं, हमारी कोई अणु जितनी चीज भी हमारी नहीं है। अगर आप विचार से विस्तार पूर्वक देखें तो हमारी चीज कोई है ही नहीं, कोई हुई ही नहीं, कोई होगी नहीं, कोई हो सकती नहीं, सब चीजों का अभाव है। ऐसे ही बचते 100 वर्षों के भीतर भीतर 100 वर्षों के भीतर पैदा हुए, 100 वर्ष 200 वर्षों के भीतर में कोई नहीं रहेगा, ऐसे कोई लाख वर्ष, कोई 10 लाख वर्ष, कोई करोड़ वर्ष, कोई अरब वर्ष, एक बीस वर्ष सब कर दिया, ऐसे वो काल कोई खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म होने एक परमात्मा के पास रहेगा, तो परमात्मा ही तो है, और है क्या शिवाय परमात्मा, और क्या हुआ, कुछ नहीं रहा। तो वासुदेव सर्वपति सब महात्मा हुआ, सब कुछ वासुदेव है परमात्मा, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, तो असली तत्व ज्ञान होने पर एक परमात्मा ही रहेगा, वो ही श्रद्धा पहले भी वही दार पीछे भी वही रहेगा, वो ये कहता है, उसको कोई परमात्मा श्रवण कहता है, कोई निर्गुण कहता है, वो साकार कहता है, कोई निराकार कहता है, वो एक ही है, वो ही साकार है, वो ही निर्गुण है, वो ही सगुण है, वो ही साकार है, वो ही निराकार है, मानना ही पड़ेगा। ये अनेक रूप परमात्मा के अनेक रूप है, तो अनेक थोड़े हुए, एक रूप परमात्मा ही हुआ, तो एक सत्य था, एक सत्य उसे सिवाय और कोई चीज बैठती नहीं, और फिर कोई रहेगी नहीं, तो अंत में कौन रहेगा। अपार बुद्धि है जो ध्यान दे देखे, तो अनंत सृष्टि से पहले अपार एक परमात्मा ही है, वो एक है, उसका पहचान क्या, उसका नाम है, तो हम तो वैसे वैसे ही है, आपके शरीर बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, रोगी हुआ, निरोग हुआ, आप तो ही रहे, बालकपन में खेलता था, मैं पढ़ता था, तो बालकपन था वो, फिर जवानी पर हुई, फिर बूढ़ापन हुआ, ये बदला, परंतु आप तो नहीं बदले, आप तो है जो ही रहे, ऐसे आप है, ये परमात्मा का अंश है, ये नमूना है, ये एक ही रहता है और सब बदलता है, सब अनंत सृष्टि बदल गई, अनंत अनंत बार बार सृष्टि बदल गई, और ये एक बदला नहीं, तो यही रहा अंत में परमात्मा ही रहे, और कुछ ही नहीं। थोड़ा विचार करो, कोई थोड़ा विचार करो, प्रत्यक्ष में आप बात है, सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं था, और परमात्मा से कुछ नहीं रहेगा, तो अभी वो ही है, वो है जो कहते हैं, वो है, तो परमात्मा की तरफ दृष्टि है, वो कहता है वासुदेव सर्वम, वो कहता है वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा है, परमात्मा है, वो वासु के सर्वम कर लेते ब्रह्म कह दो। वो दृष्टि है उपनिषदों की वेदों की दृष्टि में एक निर्गुण मिलाकर ब्रह्म है, तो सर्वं खल विदिंग ब्रह्मा। और पुराणों की उपासनारी है जो दृष्टि में सब वासुदेव सर्वं। इन दोनों में देखा जाए तो निर्गुण है वो सगुण का एक अंश है, सगुण है उसके भीतर निर्गुण आ सकता है, निर्गुण में गुणों का निषेध है तो निषेध में सगुण नहीं आ सकते, वो ब्रह्म रहेगा अपने। चीज दोनों एक है, एक है वो परमात्मा है, उस परमात्मा के सिवा कुछ नहीं रहेगा। जैसे बाजरी का खेत होता है तो वह बाजरी खेत है, पौधे उतरते हैं, टूका है, सब कुछ है, उस बसरी बाजरी पहले जड़ा है, पचास टूका है, उसका सिट्टा है, सिट्टे में तोड़ता है तो उसे दाना है, तो अंत में दाना आएगा वो कि वो का वो ही तो है, पहले दाना था, अंत में दाना आएगा, बीच में घास है, ऐसे संसार है, अंत में परमात्मा रहेगा। तो परमात्मा ही पहले था, परमात्मा ही बीच में, परमात्मा ही अंत में, अंत में परमात्मा स्वरूप है, पहले ही परमात्मा स्वरूप है, बीच में संसार का स्वरूप है, ये संसार दिखता है। और संसार जानकार जानने वाला तो संसार अज्ञान तो संसार दिखता है, ऐसे बात ही जानने वाला है उसको दिखता है, ये सब बीच में ही टोका है, पालता है, जरूर से घास दिखता है, घास अनजान आदमी को घास ही दिखेगा। जानकार आदमी कहेगा आपके खेत में घास बारी अच्छी है, बारी भरा है खेत, बारी भरा है, यानी एक दाना नहीं है, एक दाना भी नहीं बारी का, और वो कहे बारी भरी है, आपका खेत बड़ा अच्छा है, सब खेत में बारी भरी है, बारी भरी है, दाना एक भी नहीं है, ये बारी भरी है। तो वो ठीक जानने वाला वो कहता है, वो कहता है तो बारी ये तो बदलने वाला है, सभी बना बदलेगा, अंत में बाजरी रहेगी, तो बाजरी पहली है, बाजरी पीछे रहेगा, बीच में खेत दिखता है, ये बीच में अनंत सृष्टि दिखती है तरह तरह की। तो संपूर्ण ब्रह्मांडों में देखने वाली चीज अपने साथ रहने वाली कोई चीज नहीं है, किसी साथ हम नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है, हम परमात्मा के अंदर रहे थे, वासुदेव स्वरूप परमात्मा, परमात्मा के सिवाय कुछ चीज नहीं, सैव सोम मेरे मग्रास ही एक विवाद द्वितीय वो निर्गुण को कह दो, वो मैं आप सगुण कह दो, निर्गुण कह दो, आपकी मर्जी उसको कह दो, उसका नाम चाहे तो दे दो, वो परमात्मा ही एक रहने वाले हैं, वो अभी ऐसे ऐसे भी आए हुए हैं। तो बाजरी का खेत है, बाजरी का सभी बाजरी डोका पदरा सब बाजरी, अब मनुष्य बाजरी खाते हैं, पशु पक्षी वो खाते हैं, तो अनजान आदमी है ये पशु पक्षी जो है, तो जानकार है वो बाजरी को जानने वाले हैं, वो बाजरी खाते हैं, दूसरे पत्तों का पत्ता है डोका है खाते है, और था ही नहीं बाजरी है ही नहीं, झान को आगे वो ही बाजरी, वो ही बाजरी पत्ता है तो ही बाजरी है, डोका तो ही बाजरी है, चाय तो ही बाजरी है, सिंचाई तो बाजरी है, तुतरा तो बाजरी है, सब बाजरी है तो एक परमात्मा है, परमात्मा की सेवा क्या है, परमात्मा ही अनेक रूप है, तो खेत रूप से बाजरी हुआ, तो जानकार ठीक कह रहा है बाजी अच्छी बाजी है, तो ये परमात्मा है, ये परमात्मा ही सब परमात्मा है, शिवाय परमात्मा क्या है, एक परमात्मा है, अनेक रूप से दिख रहे, बाजी के दाना ही अनेक रूप दिखते हैं। बाजी के दाना में भी कई तरह का दाना होता है, कई तरह में एक ही दाना है। ये सब में एक परमात्मा ही रहेगा, एक परमात्मा के सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं। एक परमात्मा ही एक परमात्मा भाई वो सब शांत आनंद घन चित घन सद घन सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, है जो परमा है। कितना ही होगा, सभी समयवादी है और क्या है, और क्या चीज है सिवायवादी के। ईश्वर से सिवाय परमात्मा कुछ नहीं। अब परमात्मा इस रूप से दिख रहे, बाजरी उन रूप से दिख रही, घास रूप से दिख रही बाजी। अब पहचानना कैसे, बाजी के दाने होता है, उस दाने को लोगों को मिलाओ मिलेगा, पर बिना बाजी के डोका है पत्ती आई है क्या, ये मिला करती वो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसे संसार दिखता तरह तरह का दिखता पर है क्या वास्तव में, पहले क्या था अंत में क्या रहेगा। अब पहले बारी थी वही बोया गया, वही खेत हो गया बड़ा, वही खेत में कई तरह हो गए। इस तरह से कई तरह का संसार है, कई तरह का जो तरह संसार है तो एक बारी की बारी का दिखता है, पांडा दिखता है, दूसरा दिखता है, अब तरह तरह दिखते है, जल दिखती है, जल में तामसी है, कोई राजसी है, शिष्ट सात्विक है, सात्विक और बहुत वायु है, हरी है, ये तीन गुण है, ये तीन गुणों का संसार है। सब निकला तो बाजरी में से ही है, उसी में निकला है वही है, इसे परमात्मा ही तो हुए, सिवाय परमात्मा क्या हुआ। एक परमात्मा ने एक इस बात और कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ही कुछ नहीं, एक परमात्मा ने बात करना। यह सब उत्पत्ति होने समझने वाले, अरे आज है जीव को तो रहने वाले, वो जीव तो रहने वाला एक परमात्मा है। अब उसको सर्वं खरे तुम ब्रह्म कह दो, सर्वासुदेव सर्वं कह दो, तुम्हारी मर्जी है, वासुदेव कह दो, तुम्हारी मर्जी ब्रह्म कह दो, पर चीज तो एक ही रही है, पर और कह दो, हरि कह दो, विष्णु कह दो। शिवाय परमात्मा का वह तत्व क्या हुआ, दी तो और तो रहस्य है तो एक ही, जैसे एक ही मिट्टी यानी एक कपड़ा बनी हुई है तो मिट्टी बनी हुई है, ये सब मिट्टी से बने हुए, मिट्टी बनी हुई मिट्टी, दीखती कपड़ा रूप से है, एक मिट्टी अनेक रूप से दिख रही है, ऐसे संसार अनेक रूप से दिखता है तो वो एक ही, एक ही परमात्मा है, उसे सिवाय कुछ नहीं है तो परमात्मा ही, वासुदेव सर्वम, दिखता परमात्मा है। अनेक रूप से दिखता है, अब कोई कह ये रेत है परमात्मा तो वही है, ये पत्थर है परमात्मा वही है, और लोहा है, और देखो है लकड़ी है, ये लोहा है, ये ईंट है, ये चूना है, निकला तो सब एक परमात्मा से ही, ये पत्ती है कि दंड है, ये सिट्टा है कि तूल है कि ये जड़ है, अरे है तो बाजरी कौन क्या है, बाजी में से निकला है बाजी, अंत बाजी जैसी अंत बाजी उसी ऐसे अंत में एक परमात्मा ही होंगे। तो सब परमात्मा ही है, अभी दिखे न दिखे कुछ दिखे, अब है जो दिखता है ये है भाग बुद्धि है, गहरा विचार नहीं किया तो दिखते हमारा कुटुंब ऐसा, हमारी स्त्री है, हमारा पुत्र है, हमारे पिता है, ये हमारी माँ है, ये बंधु है, ये दिखते है अनेक तरह अनेक अंत में पहले क्या था, अंत में क्या हुए, अरे वही होगा अंत में, अरे वही रहेगा, ये बीच में दिखता। इस वास्ते परमात्मा ही पहले थे, परमात्मा ही पीछे रहेंगे, बीच में अनेक रूप दिख रहे थे परमात्मा ही हुए, परमात्मा ही तो हुए अनेक रूप से, कहीं और कोई हुआ। इस तरह से जब अलग अपना अनुभव हो गया ठीक तरह से, तो बस अब इसमें फर्क देखो, शरीर को सच्चा मान करके चलने वाले महात्मा हुए, शरीर को सच्चा सम्मान करके महात्मा हुए, शरीर को माने तो मान बधाई आदर है ही नहीं तो कुछ नहीं है, मेरे कोई विकार नहीं हुआ, कहीं चित बात विकार नहीं है, निर्विकार सब शांत उसमें स्थित हो जाएगा तो कुछ नहीं गए, परमात्मा की बाधा है, आदि में वही है, अंत में वही है, मध्य में भी वही है। अव्यक्ता देरी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त नान्य अव्यक्त आदि भूत आदि अव्यक्त था, अंत में अव्यक्त है, बीच में व्यक्त दिखता है, तो व्यक्त दिखता वो भी अव्यक्त ही है, अव्यक्त ही पैदा हुआ, अव्यक्त ही हो जाए तो अव्यक्त ही पैदा, अव्यक्त में लीन होता है, बीच में व्यक्त मध्यानी अव्यक्त उसमें शोक की चिंता नहीं, भावी भावी नहीं है, एक है जो ही है, जो ही पहले भी वही है, पीछे भी वही है, अनेक रूप से वही है, एक परमात्मा ही अनेक रूप से दिख रहा है, एक बादली ही घास रूप से दिख रही है, एक ही दाना नहीं है, अरे सब बादली बादली बादली का खेत है, जानकार बाजरी तुम्हारे खेत में भरी है, गाय खा जाए तो कहते तुम्हारी बाजरी खा गई, हमारी बाजरी खा गई गाय, एक दाना नहीं खाई, दाना फेंक भी है तो दाना दो चाहे पत्ती बहुत चाहे डंट है तो बाजरी, परंतु वो मन पशु खाने है, वो मनुष्य खाने का, तो मनुष्य पशु में भी कोई एक एक बाजरी थी, एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं, कोई जानने में आवे कुछ समझने में आवे करने में आवे है तो एक परमात्मा ही, सिवाय परमात्मा कुछ नहीं है। इस बात से वासुदेव सर्वमति सब आत्मा ऐसा तुरंत है, सब परमात्मा ही दिखे, एक परमात्मा ही, तो जानकार वो बाजरी दिखती है, ये बाजरी कहते हैं वो तुम्हारे खेत में बाजरी अच्छी है, खेत भरा है बाजरी कहते भरा है, बहुत अच्छी अच्छी बाजरी अच्छी, अरे एक दाना एक नहीं है, आम का वृक्ष है आम और बड़े अच्छे है, अमृत वृक्ष अमृत बड़े अच्छे है सब, अरे अमृत एक फल एक भी नहीं है, सब वृक्ष है आम नहीं थे वृक्ष नहीं थे, तो वो वृक्ष है तो आम ही, पहले आम की उंगली से तो पैदा हुए, या तो आम आ गया या खत्म हो जाएगा, तो आम ही तो हुआ, अमृत वृक्ष अमृत ही हुआ तो और क्या हुआ, वो अनेक रूप ऐसे सब कुछ एक परमात्मा परमात्मा एक वो अनेक रूप से वही हो गए, अनेक रूप से होते हुए एक परमात्मा ही रहे, एक परमात्मा अनेक रूप से हुए, है तो ही परमात्मा ही परमात्मा है और क्या है, और कुछ चीज हुई नहीं है, नहीं होगी नहीं, कोई होती नहीं। समझ नहीं सुन गया। पूछो कोई बात बताओ। भाव है कुभाव है, हाँ, ये जो जन्म है मृत्यु है, हाँ, व्याधि है, हाँ, स्वस्थता है, ये सब ये जो सब एक ही है। मर गए तो वही है, समय गए तो वही है, लाय लगी है तो बढ़ गया, सूर्य बढ़ गया तो वही है, पानी है तो वही है, तेज है तो वही है, सूर्य है तो वही है, चंद्रमा है तो वही है, पहाड़ है तो वही है, समुद्र है तो वही है, दूसरे के उस परमात्मा से पैदा हुआ परमात्मा में स्थित हुए, परमात्मा लीन हो गए, वो क्या है। नफा हुआ तो नुकसान हुआ तो कुछ, जन्म गया तो और मर गया तो है तो वो एक ही। सात्विक राज तामस जो वृत्तियां है उसको लेकर हम लोग व्यथित होते हैं, ये हाँ, वो वृत्तियों में नारे सत्ता थे, सत्ता देवी है तो भय तो एक तो ही, एक परमात्मा के सिवाय अनेक रूप से दिखते हैं, अनेक रूप से। अब ये सही सही अलग अलग दिखता, अलग अलग एक एक सही मिलता नहीं। अब खबरदार सही मिलने मिला नहीं, हाथ नहीं मिलते, हाथ देखा नहीं मिलतेगा, इसमें बारिश से देखो तो अनेक सही है, अनेक होता तो एक ही है। वृक्ष के पत्ते अलग अलग है, इमली के पत्ते अलग, एक एक पत्ता अलग है, अनेक पत्ते वो बनावटी में अलग अलग है, सब हो तो एक वृक्ष एक ही, ऐसे एक परमात्मा ही है, अनेक रूप से, अनेक रूपों से एक ही परमात्मा है। समुद्र भी वही है, जल भी वही है, नदी भी वही है, पहाड़ भी वही है, वही है, वही की तो है, लड़ाई है वही है, वही मरे वही है, वही मारता है वही मरता है, वही करता है, वो परमात्मा ही तो है। और है चीज क्या, और चीज कहाँ से आई, आई कहाँ से, वो एक है, दूसरी हवा कहाँ से। हमारी वृत्ति इधर उधर चली जाए बस, तो ये भाव है जो जमा पड़ा है क्या। हाँ वो है जो जमा पड़ा है, वृत्तियां ऐसी बदलती रहती है, डोका है, डंटर है, सब ऐसे बादरी है, ऐसे वृत्तियां तो बादरी है, वो वृत्तियां अलग अलग होते हुए भी है तो परमात्मा ही, और कोई चीज है। ये सात्विक राज तमस भाव है, ये चीज सातों राज तमस मत है, तुम तिरते भाई। हम वृत्तियों के साथ बह गए, हाँ, तो भी वो जो भाव है वो वैसा के वैसा जमा पड़ा है क्या। वो है जैसे वो तो वैसा वैसा ही है, अब वो इस दिखता और तो है, दिखता और तो है, कोई सात्विक दीख है, कोई राजसी दीख है, कोई तामसी दीख है, कोई अच्छा दीख है, कोई मंदा दीख है, कोई बहुत मंदा दीख है, कोई मैला दीख है, कोई हड्डियां दीख है, कोई ऋषि दीख है, को पी भी गए, बाहर गंदे हुए गए, दुर्गंधी आवे, सुगंधी आवे, तर तर आवे, स्वाद की चल पड़ा है कि मिर्ची है कि नमकीन है, चीज तो एक वही है, एक ही तो है, नमक है वही, नमक है वही, मिर्ची है वो, हल्दी है वही, धना है वही है, और चीज वही हो जाएगी वही। अब क्या हुआ, दम की खाई गई वो ही है, मिर्ची मिर्ची वही है, और क्या हुई, वो खाने वाले वो ऐसी मिर्ची हुई हुई, वो इसमें क्या हुआ। वही अनेक रूप से, अनेक रूप से वो एक ही है, एक ही अनेक रूप से। चिंता तो हमारा भाई पूछे है कभी वृत्तियाँ बदलती है तो इनकी चिंता नहीं होनी चाहिए क्या? चिंता तो चिंता क्या बदले है, कोई मर जाए, कोई जन्म है, कभी ब्याह हो रहा है, कभी रो रहा है तो एक तत्व तो एक ही है, एक के सिवाय दूसरे तत्व तो क्या है बताओ? सात्विक है, राजसिक है, तामसिक वही है, उत्पत्ति वही है, स्थिति वही है, लीन वही है। बाद में देखो आप, बाद में सब एक ही है। अगर जो भी सट्टा हो गया तो दाने भी सट्टे झोंकते हुए चीज तत्व से एक है। कोई मर रहा है, कोई जन्म रहा है, कोई ब्याह हो रहा है, किसी को भी अलग अलग अधिक है, तत्व तो एक ही है अनेक रूप से। एक के लिए आवे अपन ने कहीं प्रयास करना है। क्या है? कही बात आवे जाने दे, देव जनाई के लिए प्रयास करूँ। परमात्मा छना तो बात जानते तो जानने से पता रही वो ही हुई। अब को जानने वाला अगर बाजरी भरी है, दाना एक नहीं है, एक दाना नहीं है खेत में। गेहूँ का खेत गेहूँ भरा हुआ सब, अब खेत में खेत गेहूँ भरे हुआ, क्योंकि एक खोज कर लो दाना मिलेगा, वरना सगड़ा अलग अलग करके निकालो एक दाना नहीं मिलेगा। गेहूँ कुछ है ही नहीं, गेहूँ ही है, गेहूँ इसमें कुछ नहीं है, गेहूँ मिलेगा ही नहीं। गेहूँ खोज कर लो अलग अलग अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा करो, मिले ही नहीं, गेहूँ मिलेगा? खूब विचार करो, खूब विचार इसमें, खूब गली देख देखो। एक साथ दो है साथ क्या गिरती है? ये कपड़ा है, ये तो पत्थर है, ये तो लोहा है, ये तो लकड़ी है। अरे लकड़ी है, लोहा है तो दिख है तो परमात्मा ही। मेला पड़ा है, हड्डियां पड़ी है, दुर्गंधी आएगी, है तो वही होता और है। चीज तो वही है, वही है, जो चीज कहां साफ हुई। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बैठा है, कोई रहा है। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 16 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद देहरादून से दिल्ली जाते वक्त रेलगाड़ी में हुआ। राम।